pagmamahal sa akin. Kung di rin lang kita makakapiling, sa'yo pa nagising ang damdamin, sa'yo pa puso ko'y nahaling, sa'yo na hindi na malaya, sa'yo pa na bawal mahalin. Tamis ng ngiti mo'y lagi nang hinahanap, sigaw ng puso'y tanging ikaw. Ngunit hindi dapat at wala kong lakas upang ibigin ka hanggang wakas. Sa'yo pa nagising ang damdamin, sa'yo pa puso ko'y nahaling, sa'yo na hindi na malaya, sa'yo pa na bawal mahalin, sa'yo na hindi na malaya, sa'yo pa. Leave.